นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญวันนี้เป็นเรื่องของลุงสังครับลุงสังนี่แกนอนแช่อยู่กับเตียงที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นเดือนๆโดยที่ไม่มีญาติมาเยี่ยมเลยพอพยาบาลบอกว่าให้แกแจ้งญาติแกได้แต่อไปตามแกนหรือถ้าพยาบาลมาขอเบอร์โทรว่าญาติอยู่ที่ไหนบ้างเดี๋ยวจะโทรให้แกก็ให้มั่วๆไปเรื่อยเพราะไม่รู้ไม่มีเบอร์ใครที่แกพอจะพึ่งพิงได้สักคนหลังๆพยาบาลถึงได้รู้ว่าคนอย่างแกไร้ญาติขาดมิตรแน่นอนเพราะว่าติดต่อใครไม่ได้สักเบอร์แล้วตั้งแต่มานอนโรงพยาบาลเป็นเดือนๆไม่เห็นมีใครเดินเข้าออกที่เตียงแกเลยแม้สักครั้งหนึ่งพยาบาลก็เลยเลิกถามเรื่องญาติแกไปเลยยกเว้นเมื่อเช้าเนี้ยที่แกเป็นคนถามหมอเองว่าเมื่อไหร่จะได้กลับหมอหมอตอบอะไรแกก็ฟังไม่ทันจะถามก็กลัวหมอเกรงใจหมอพอหมอไปกันแล้วแกก็ถามพยาบาลเดี๋ยวคงจะได้ออกละลุงแต่ที่สำคัญลุงต้องมีญาติมารับนะแล้วลุงมีญาติคนไหนอีกไหมล่ะเบอร์ที่ลุงให้ไปไม่มีคนรับสายสักเบอร์เลยถ้าลุงมีเบอร์คนอื่นอีกก็บอกมาเลยนะถ้าไม่มีญาติคนไข้มารับลุงก็ออกไปไม่ได้มันผิดระเบียบแกก็ถอนหายใจอย่าว่าแต่นึกถึงเบอร์ของญาติพี่น้องคนไหนเลยบางทีนึกถึงหน้านึกถึงชื่อของพวกเขาแกยังนึกไม่ออกนั่นก็เพราะว่าแกแทบจะไม่ได้ติดต่อใครเลยมานานเป็น10ปีส่วนเมียคนที่แกอยู่ด้วยคนล่าสุดที่แกให้เบอร์โทรไปกับพยาบาลตอนที่แกฟื้นขึ้นมานั่นก็เพราะเป็นเบอร์เดียวชื่อคนคนเดียวที่แกนึกออกทั้งที่ไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือตอนไหนแกก็คงไม่มีหน้ากลับไปหาเขาอีกแล้วแกเคยทำไม่ดีกับเขามามากจนลูกหลานเขาไล่แกออกจากบ้านอย่างหมูอย่างหมานี่แหละในปีที่ผ่านมานี่แกอาศัยแต่วัดจากวัดโน้นไปวัดนี้ขอพระกินไปวันๆที่นอนก็เช่นเดียวกันชื่อสังคนโก้นี่คือชื่อของแกผู้ชายที่ใครๆเคยเรียกเมื่อ40ปีก่อนบัดนี้เป็นแค่ไอ้แก่ขี้โรคไร้สมรรถภาพพิการหน้าตาน่าเกลียดไร้ทรัพย์สมบัติแล้วก็ป่วยไข้ไร้ญาติพี่น้องไม่มีใครจะหันมามองแกไม่มีลูกหลานญาติมิตรแม้แต่คนเดียวจะมาเหลียวมองลุงกินอะไรหรือยังจะเอาอะไรไหมหนูจะลงไปข้างล่างเป็นเสียงผู้หญิงที่มาเยี่ยมพ่อของเธอเตียงข้างๆหันมาถามแต่แกสายหน้าเอานมหรือขนมดีละลุงหนูจะซื้อมาฝากลุงไม่ต้องเกรงใจนะอยากกินอะไรบอกหนูจะซื้อให้ลุงเองเธอบอกอย่างคนมีน้ำใจคงจะเห็นว่ามาเยี่ยมพ่อเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเห็นใครมายืนเกาะขอบเตียงห่วงใยแกสักครั้งหนึ่งลุงสังแกสายหน้าแกไม่เคยรับของของใครแม้กระทั่งใครเขาซื้อมาให้หรือว่ามีคนมาเดินแจกแกก็ทิ้งเอาไว้อย่างนั้นจนบางอย่างมันเสียแล้วแม่บ้านก็เก็บไปทิ้งลุงสังมองผู้หญิงคนนั้นแล้วนึกย้อนกลับไปถ้าเป็นสมัยก่อนแกคงไม่มองใครด้วยสายตาและความรู้สึกแบบนี้เป็นแน่สำหรับแกเนี่ยผู้หญิงเป็นของเล่นที่พอเบื่อเมื่อไรก็พละทิ้งไปได้ง่ายๆไม่แคร์ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นต่อให้มาเจอกันผู้หญิงร้องไห้กอดแข้งกอดขาแกยังเดินหนีได้หน้าตาเฉยแล้วที่ผ่านมาแกก็ไม่สนใจด้วยซ้ำว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครมาจากไหนรูปร่างหน้าตายังไงแค่จ้องปุ๊บแล้วรู้สึกถึงพลังดึงดูดแกก็เข้าหาทันทีไม่พูดล่ามน้ำเพลงในความคิดแกได้ผู้หญิงก็เหมือนได้กำไรมีแต่ได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ขาดทุนอาจจะแค่เซ็งนิดหน่อยแต่ชีวิตก็ตื่นเต้นดีมีรสมีชาติทางเดินชีวิตของนายสังคนโก้เนี่ยเคยเป็นแบบนั้นเขาเกิดมาพร้อมมีรูปเป็นทรัพย์หน้าตาดีร่างสูงสะโอสะองผิวพรรณวรรณะดูดีมากผิดกับพวกชาวบ้านแถบที่แกเติบโตมาครอบครัวแกก็ใช้ย่อยเศรษฐีที่ดินพ่อแม่มีแกเป็นลูกคนเล็กเป็นลูกหลงที่ถือกำเนิดเกิดมาในตอนที่โชคชะตาของพ่อแม่กำลังพุ่งสู่จุดสูงสุดทำอะไรก็ดีไปหมดตอนแกเกิดมาชีวิตพร้อมสับสมบูรณ์หมดแล้วสำหรับพ่อแม่แกจึงเป็นยิ่งกว่าของขวัญที่ฟ้าประทานมาให้พ่อกับแม่ตั้งชื่อแกว่าสังตามที่แม่ไปดูลิเกมา พระเอกที่เล่นลิเกเรื่องสังทองหน้าตางดงามช่างดึงดูดเหลือเกินแม่แกดูลิเกที่งานวัดตอนตั้งท้องแล้วก็หลงพระเอกรูปงามนั่นเองที่โดนใจให้แกต้องมีชื่อเป็นอย่างนั้นและพอแกเกิดออกมาก็รูปเป็นทรัพย์ผิวงามดังทองทาตามที่แม่ใฝ่ฝันไว้ซะด้วยเด็กชายสังก็เลยถูกเลี้ยงดูมาชนิดที่ริ้นไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเสวยสุขอยู่บนกองเงินกองทองมาตั้งแต่เกิดเด็กชายสังไปโรงเรียนบ้างไม่ไปบ้างพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วยถือว่าเงินทองทรัพย์สินมีเป็นพเรือถึงลูกไม่ได้เรียนเติบโตขึ้นมาก็คงไม่ลำบากขณะเดียวกันพี่ๆของสังที่อายุห่างกันมากก็มีครอบครัวไปมีบ้านมีช่องมีลูกเมียครบต่างก็มีฐานะเป็นปึกแผ่นกันหมดแล้วข้าวของเงินทองที่มีอยู่นี่ถ้าใช้กินอย่างที่เป็นมาตลอดในสังก็ไม่มีวันอดไปจนตายไม่มีใครรู้ว่าความสำรวยสวยสะที่พ่อแม่ปั้นแต่งให้เด็กชายสังเมื่อยังเล็กมันฝังอยู่ในจิตใจของเขาในสังนี่ไม่เคยต้องรับผิดชอบอะไรอยู่สุขสบายเอาแต่กินเล่นเที่ยวเตร่จีบผู้หญิงไปวันๆมีชีวิตอยู่มาแบบนั้นจนพ่อแม่ตายจากไปแล้วนั่นแหละก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทำยังไงไปทางไหนพวกพี่ๆทนเห็นความเหลวไหลของน้องชายคนสุดท้องไม่ไหวก็หาผู้หญิงที่รู้จักทำมาหากินมาให้เป็นเมียแต่การแต่งงานนั้นก็ไปไม่รอดอยู่กันได้ไม่นานก็ระหองระแหงแยกจากกันเพราะความเหลวไหลเหลาะแหละของผู้ชายคนนี้เมียคนแรกของแกลาจากพร้อมกับน้ำตาแล้วก็ลูกอีก2คนซึ่งนายสังไม่เคยแม้แต่จะอุ้มนึกหน้าลูกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าลูกนะชื่ออะไรตอนนั้นนายสังไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นเพราะคิดว่าตัวเองนะมีดีมีทั้งรูปมีทั้งทรัพย์ผู้หญิงที่ไหนก็ย่อมอยากได้กันทั้งนั้นแต่ผ่านไปกี่คนพอความรักความหลงมันจางไปใครเขาก็ไม่ทนอยู่ด้วยทั่วอำเภอเขาก็รู้กันทั่วนายสังตอนนั้นอยู่ในวัยเบญจเพสหนุ่มชะกันก็เลยไปบอกพวกพี่ๆว่าเขาจะไปตายเอาดาบหน้าเบื่อละเมืองเล็กๆที่มองไปทางไหนก็เห็นแต่ทุ่งตะนาที่นี่มันไม่เหมาะสำหรับคนอย่างเขานายสังก็ขายที่นาขายบ้านที่อยู่ให้กับพวกพี่ๆไปแล้วก็แบกเงินเป็นแสนๆออกไปตามล่าหาความตื่นเต้นท้าทายชีวิตเขาไปเที่ยวเล่นจังหวัดโน้นจังหวัดนี้หลงระเริงใช้ชีวิตสุดสวิงไปตามความปรารถนาไปเรื่อยๆพอมานับนิ้วดูนี่ช่วงที่ตัวเองหัวหกก้นฝิดนั้นมันกินเวลากว่า20ปีผ่านผู้หญิงไปเป็นร้อยแล้วก็ไข่ทิ้งอีกเป็น10เด็กพวกนั้นบางคนก็ทันได้เห็นหน้าพ่อตอนที่แม่ของพวกมันยังอยู่ไฟบางคนเขาก็เพ่นก่อนที่จะได้เห็นหน้าลูกแค่ระแคะระคายว่าผู้หญิงกำลังท้องเขาก็เปิดแล้วชีวิตข้างหน้ามีอะไรตั้งมากมายมันเรื่องอะไรที่จะจมปลักอยู่กับผู้หญิงคนเดียวแล้วก็มีชีวิตที่กินอยู่อย่างซ้ำๆมีช่วงบางปีเหมือนกันที่นายสังนี่เดินไปสะดุดตกถังข้าวสารพวกเศรษฐีนีไม้ชาวภูธรได้ตกแต่งอยู่กินกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็ไม่มีรายไหนเกิน3ปีสักคนเพราะชีวิตเขาเหมือนถูกสาปอยู่สุขสบายเกินก็เบื่อดิ้นรนออกหาเรื่องที่มันตื่นเต้นโลดโผนตลอดไม่ว่าผู้หญิงพวกนั้นจะดึงจะรั้งเขาด้วยวิธีไหนก็ตามมันก็ไม่มีอะไรมาหยุดรั้งให้นายสังคนโก้อยู่ที่เดิมกับผู้หญิงคนเดิมได้จนเมื่อชีวิตย่างเข้าสู่วัยใกล้50เขาก็เพิ่งรู้ตัวว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารไม่มีสมบัติติดตัวไม่มีครอบครัวและในวัยปูนี้ไม่มีผู้หญิงคนไหนหันมามองผู้ชายแก่ๆที่กระเป๋ากลวงคนนี้อีกต่อไปแล้วรูปร่างหน้าตาของนายสังคนโก้ในวัย50นี่ไม่ได้ดึงดูดผู้หญิงคนไหนให้โผล่เข้ามาเลยจากที่เคยเลือกผู้หญิงมาตลอดชีวิตเคยชี้นิ้วสั่งได้เป็นเลือกผักเลือกปลานาทีนี้เขาต้องกลายเป็นคนถูกเลือกบ้างผู้หญิงที่ได้คล่องแวะในเวลาต่อมาก็ล้วนแต่เป็นไม้ผัวหนีบ้างไม้ผัวตายบ้างผู้หญิงอ้วนมาผู้หญิงแก่หรือว่าผู้หญิงขี้ริ้วที่ไม่มีใครเอาแกก็วนเวียนอยู่กับผู้หญิงเหล่านี้ได้ไม่กี่ปีก็เริ่มเบื่อแล้วก็คิดกลับไปหาพี่น้องในที่สุดก็กลับไปสู่บ้านเกิดกลับไปอยู่ช่วงแรกๆพวกพี่ๆที่บัดนี้มีลูกหลานเต็มบ้านพวกเขากลายเป็นทั้งปู่ย่าตายายมีลูกหลานยั่วเยะพวกเขาก็ยินดีต้อนรับแกดีอยู่แม้ว่าจะไร้สง่าราศีไม่มีเงินทองทรัพย์สินอะไรแต่ว่าสายเลือดเดียวกันก็ยังพอจะเมตตากันได้อยู่แต่พออยู่ๆกันไปแล้วรู้สึกว่าแกไม่เคยทำตัวดีกว่าเดิมหนำซ้ำห ัวใจนายสังนี่ยังหนักไปในทางบาปสาปต่ำซะด้วยในหัวเขาคิดแต่เรื่องบัดซบเรื่องมั่วๆเลวๆกับพวกผู้หญิงในหมู่บ้านหรือแม้แต่กับลูกหลานในครอบครัวตัวเองคืนหนึ่งเมื่อแกเมาเหล้าแล้วก็บุกเข้าหาหลานสะใภ้แกก็ไม่เป็นที่ต้องการของใครอีกต่อไปนี่สังเราเองก็เป็นพี่เป็นน้องกันท้องเดียวกันด้วยพวกพี่จะให้เงินแกไปตั้งตัวนะแล้วก็ขอให้แกไปหาอะไรทำขอให้แกตั้งตัวให้ได้ให้เจริญที่อื่นเถอะแล้วก็อย่ากลับมาที่นี่ที่นี่มันไม่มีอะไรเหมาะกับแกหรอกอยู่ไปก็รังแต่จะถูกชาวบ้านนกขุดพ่อแม่เราเอามาประจานนินทากันสนุกปากพี่ชายคนโตพูดมองหน้าน้องเขม็งแต่แล้วพี่คนรองพูดต่อที่นี่ไม่มีอะไรเป็นของแกอีกแล้วนะสิ้นพวกพี่ๆไปพวกหลานๆมันก็คงไม่ได้ช่วยเหลือเจือจานอะไรแกช่วยก็ช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่าภาระแต่ละคนมันก็เยอะแล้วอีกอย่างพวกมันก็ไม่ได้ผูกพันกันมากับแกมีหนำซ้ำก็ยังมาสร้างเรื่องราวให้ลูกหลานมันขาดศรัทธาซะอีกไปซะก่อนนะไปซะก่อนที่มันจะพาตำรวจมาจับแกเข้าคุกให้คนเขาเล่าลือจนขายขี้หน้ากันเปล่าๆแกไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนี้หรอกคิดถึงพ่อแม่ก็ทำบุญทำบุญไปวันข้างหน้าแกจะมาเยี่ยมมาหาพวกพี่ๆบ้างก็ได้หรือจะไม่มาพวกพี่ก็ไม่ว่าอะไรเราลาจากกันตอนที่ยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันแบบนี้ยังดีกว่าจะจากกันด้วยคำแช่งคำด่ามันจะเป็นบาปติดตัวไปวันข้างหน้าพ่อแม่รับรู้ก็จะเป็นทุกข์แล้วถ้าสิ้นพวกพี่แล้วแกก็อย่ามาที่นี่อีกก็อย่างที่ลูกหลานมันไม่ได้รักนับถือแกเพราะว่าแกทำตัวเองนะอย่าแช่งหลานอย่าโกรธแค้นหลานนะไปดีเถอะพวกพี่ๆซึ่งก็อยู่ในวัยที่คงจะดูโลกอีกไม่นานนักเรียกแกมาหาแล้วก็พูดเหมือนกำลังสั่งเสียลาตายพร้อมกับมอบเงินให้แกอีกก้อนหนึ่งหวังว่าในสังในวัย50ต้นๆจะได้คิดเขาเองก็ไม่พูดอะไรไม่เสียอกเสียใจอะไรทั้งนั้นเมื่อเห็นเงินก้อนใหญ่อยู่ตรงหน้าก็เหมือนเห็นพระเจ้ารีบละล่ำละลักลาพี่ๆโดยแทบจะไม่หันหลังกลับมามองในทันทีนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เขากลับไปบ้านเกิดและหวังว่าจะไม่กลับไปให้ใครเห็นหน้าอีกเงินที่ได้แกก็ใช้อีลุยฉุยแฉกแบบเดิมได้ไม่นานเงินก้อนใหญ่ที่เหลือก็ถูกผู้หญิงที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าคนนึงเชิดไปซะเกลี้ยงกระเป๋าเลยแค่เพียง2ปีกระเป๋าแกก็กลับมากลวงโบดังเดิมในสังคนโก้วันนี้เป็นคนที่ไม่ได้โก้เก๋อีกต่อไปแล้วแกก็เริ่มหาที่พึ่งคราวนี้เขามองหาคนที่จะเลี้ยงแกได้ก็เลยไล่จีบผู้หญิงเรียงตัวไปเรื่อยจนไปได้แม่ค้าขายปลาทูอยู่ในตลาดผู้สงบปากสงบคำผิดอาชีพแม่ค้าได้เข้ามาเป็นเมียนางคนนี้มีลูกติดเล็กๆถึง3คนนั่นคือเหตุผลที่นางต้องหาคนมาช่วยทำมาหากินลำพังตัวเองอาจจะดูแลเลี้ยงดูลูกๆวัยกำลังกินกำลังนอนไม่ไหวชีวิตของลุงสังก็เปลี่ยนไปเหมือนพลิกฝ่ามือแรกๆก็ยังไม่ต้องทำงานทำการอะไรมากแค่หยิบจับๆช่วยเมียบ้างเพราะทั้งน้ำต้มผักยังหวานแล้วก็ยังเป็นช่วงปรับตัวเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอยู่แต่เมื่ออยู่กันนานๆเขาถึงได้รู้ว่าการเป็นผัวแม่ค้านะไม่ใช่ชีวิตที่สุขสบายเลยและไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นฝ่ายหวังจะได้แล้วก็พึ่งพิงเขาฝ่ายเดียวอีกฝ่ายเขาก็หวังในตัวแกอยู่มากเหมือนกันการที่นางแต่งงานนี้เหตุผลหลักก็เพราะต้องการที่พึ่งแล้วก็อยากจะได้แรงงานมาช่วยลูกๆ3คนที่แกยังเล็กอยู่ก็ต้องไปโรงร่ำโรงเรียนไม่เหมาะกับการตื่นมานึ่งปลาทูเรียงปลาทูใส่เข่งตอนดึกครึ่งคืนแล้วก็มานั่งขายที่ตลาดอีกค่อนวันเด็กๆทำแบบนั้นมากไม่ได้ตัวนางเองก็เหมือนกันไม่ใช่หุ่นยนต์จะมาทนตรากตรำอย่างนั้นวันแล้ววันเล่าได้ยังไงกันมันต้องมีคนมาช่วยอยู่แล้วเมื่อต้องตกกระไดพลอยโจรหนำซ้ำไม่มีที่จะไปนายสังคนโก้ก็เลยกลายเป็นลุงสังพ่อค้าปลาทูนึ่งท้ายตลาดด้วยเหตุนี้แต่ใช่ว่าสันดานบาปสาปต่ำจะกลับใจได้ง่ายๆลุงสังยอมเป็นเบี้ยให้กับเมียแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นเมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เริ่มถือตัวว่าเป็นผัวเริ่มเสียงดังและถือแต้มต่อเอาเข้าบังสองคนผัวเมียทะเลาะกันบ่อยเพราะเงินหายนานเข้าก็มีการตบตีกันไม่เว้นแต่ละวันและลุงสังมักจะเป็นฝ่ายเพียงพร้ำเพราะว่าไม่ใช่แค่นางเมียที่แกจะต้องตบตีด้วยลูกนางอีก3พอแม่โดนตบเมื่อไรเด็กทั้ง3คนก็จะกระโดดออกมาขู่ฟ่อรำมวยใส่แกเตะเขาถีบตบ เด็กๆไม่กลัวอะไรเลยแล้วก็พร้อมที่จะโต้ตอบพ่อเลี้ยงทันทีทุกครั้งทั้งคู่ทนทานกันอยู่ได้แค่5ปีกว่าๆพอลูกๆของนางแม่ค้าน้ำหนักโตพอแล้วเรี่ยวแรงของเด็กวัยรุ่นก็ทำมาลุงสังระย่อยิ่งถ้า4คนรวมกันนะรวมพลังสู้กับแกเมื่อไหร่แกก็ต้องยอมหมอบราบคาบแก้วแล้วเมื่อถึงวันที่พวกเขาสุดจะทนขึ้นมาจริงๆพวกเขาก็ไล่แกออกจากบ้านเหมือนหมูเหมือนหมานั่นแหละชีวิตคนไร้บ้านจึงเริ่มต้นจากวันนั้นลุงสังไร้ที่ไปไร้ที่อยู่ที่กินในวัยใกล้60นั่นเองนับเป็นเรื่องที่แย่มากสำหรับคนทั่วไปหากจะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้แต่ลุงสังก็ยังไม่หมดเขี้ยวเล็บซะทีเดียวหรอกเขาไปหลอกพวกผู้หญิงวัยเดียวกันอีกหลายรายหลอกเอาเงินกินเงินเที่ยวของเขามากๆเข้าพวกลูกหลานเขารู้เข้าเขาก็ไล่กระทืบตามแกก็อยู่ที่เดิมไม่ได้ต้องหนีตายไปอีกเรื่อยๆสถานที่สุดท้ายก็คือวัดจากวัดโน้นไปวัดนี้ไปมันเรื่อยๆตามแต่ที่พอจะอยู่ได้วัดไหนหลวงพ่อหลวงตาแก่ๆไม่มีโยมอุปถัมภ์ลุงสังก็ขอไปติดตามรับใช้ใกล้ชิดแต่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าไม่ได้เป็นญาติเป็นโยมจริงของเขาบางรูปคนของเขามีอยู่แกก็เข้าหาไม่ได้ยิ่งวัดไหนที่มีการดูแลคนมีการควบคุมดีๆแกก็เข้าไม่ถึงแค่ไปขออาศัยขอข้าวก้นบาทเขากินขอเขานอนได้ไม่กี่วันก็ถูกเขาตะเพิดไล่ออกมาพอถูกที่นั่นไล่ก็ไปอีกที่หนึ่งวนเวียนกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้มาเรื่อยจนกระทั่งล้มป่วยลงแกฉี่เป็นเลือดผอมจนเหลืองอ่อนเพลียไม่มีแรงหนักเข้าก็บากหน้าขอตังหลวงตาวัดโน้นวัดนี้รวบรวมเงินมาไปหาหมอถึงได้รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากตามมาด้วยโรคอื่นๆตามจังหวะของโรคที่พอร่างกายอ่อนแอเมื่อไหร่ทุกโรคมันก็พร้อมจะรุมทันทีที่แน่ๆตอนนี้แกนอนโรงพยาบาลด้วยกันใน3โรคมะเร็งต่อมลูกหมากโรคเกาต์แล้วก็โรคไตเพียงแค่3โรคเท่านี้ลุงสังก็พร้อมที่จะตายได้แล้วแต่มันยังไม่ถึงเวลาแกรู้ดีแล้วว่าตราบใดที่แกยังไม่รู้ตัวว่าอะไรเป็นอะไรโยมบาลก็ไม่ยอมมารับตัวแกไปง่ายๆสักทีเหมือนกับให้แกนอนรอความตายไปพร้อมๆกับที่รอสำนึกในคุณความดีรู้ในความชั่วว่าอันไหนบุญอันไหนบาปอันไหนกรรมดีอันไหนกรรมชั่วแกต้องแจกแจงให้ได้ก่อนที่จะดับจิตนี่คือชีวิตบั้นปลายของนายสังคนโก้นอนแซวอยู่ในโรงพยาบาลมาเป็นเดือนๆโดยไม่มีใครแม้แต่คนเดียวมาเยี่ยมมาหานึกหน้าใครก็นึกไม่ออกเพราะว่าชีวิตนี้ที่ทำมามีแต่บาปล้วนๆมีแต่ทำให้คนเขาเจ็บช้ำน้ำใจถูกคนสาปคนแช่งมาตลอดชีวิตแกไม่เคยดูดีดูดำใครแล้วก็อย่างนี้แล้วจะให้ใครมาดูแลแกได้น้ำตาที่ไหลออกมาก่อนหน้านี้ก็เริ่มไหลออกมาอีกครั้งหนึ่งจนหมอนที่แห้งไปแล้วนี่เริ่มเปียกชุ่มใหม่อีกบาปนี่น่ากลัวกว่าที่แกคิดไว้มากทีเดียวภาพเก่าๆไหลเวียนมาให้แกเห็นในห้วงสำนึกเรื่อยๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องไม่ดีไม่ดีที่แกเคยทำเอาไว้ก็ผุดโผล่ออกมาเป็นหางว่าวที่ผ่านมาบั้นปลายชีวิตในแกเคยอยู่วัดก็จริงก็แค่ขอข้าวพระกินขอที่นอนที่อาบน้ำชำระกายไปวันๆแต่คำพระสอนเนี่ยเพิ่งจะเข้ากระทบโสตของแกเอาก็ตอนนี้ตอนแกต้องนอนแบบอยู่บนเตียงแล้วแล้วอย่างนี้จะเอาวันเวลาอะไรที่ไหนมาปรับตัวปรับใจเพื่อให้มันแก้ไขได้ทันทำไมก่อนหน้านี้ไม่มีใครบอกใครสอนแกเรื่องบาปบุญคุณโทษหรือเขาบอกแล้วแต่แกไม่ใส่ใจจำหรือว่าเขาจะให้แกรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ให้จดให้จำไปถึงชาติหน้าว่าชีวิตที่ทำแต่บาปนั้นย่อมเหมือนถูกสาปให้ต่ำลงต่ำลงทั้งที่เกิดมาที่สูงชีวิตเหมือนลอยอยู่บนเมฆที่ขาวฟ่องอยู่บนวิมานที่พ่อแม่สร้างสรรค์ไว้ให้แต่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่เคยทำคุณงามความดีบาปก็เลยฉุดกระชากแกลงจากวิมานนั้นแล้วก็สาปให้ตกต่ำดำดิ่งอยู่ในโลกที่ชั่วโลกที่ไม่มีใครพึงปรารถนาจะมาเกลือกลั่วด้วยเออแล้วชีวิตนี้จะเดินไปสู่หนไหนหนอแกมองไม่เห็นอนาคตไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรและทำไมถ้าเป็นไปได้แกอยากจากไปเสียแต่ตอนนี้จากไปเสียตอนที่ได้รู้แล้วสำนึกแล้วว่าตัวเองควรจะเกิดมาเพื่อทำคุณงามความดีเหมือนมนุษย์คนอื่นไม่ใช่เกิดมาเพื่อทำแต่ความชั่วเกลือกกลั้วแต่เรื่องที่ทำร้ายทำลายคนอื่นเหมือนที่ผ่านๆมาคืนนั้นหลังที่พยาบาลมาวัดความดันเรียบร้อยไฟบางดวงถูกปิดลงเสียงกรนเบาๆดังมาจากเตียงอื่น ลุงสังแกค่อยๆยกมือขึ้นพนมบนอกตัวเองเป็นการพนมมือครั้งแรกในชีวิตเลยที่เกิดจากความปรารถนาสูงสุดในใจน้ำตายังไหลลงยนเปียกหมอนเหมือนเคยแกค่อยๆเปล่งเสียงแหบแห้งออกมา คุณพระคุณเจ้าลูกสำนึกแล้วที่เขาว่าบาปสาปต่ำนะเป็นยังไงชีวิตลูกที่ผ่านมาตกต่ำไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะลูกทำตัวลูกเองตอนนี้ลูกรู้แล้วถ้าคุณพระคุณเจ้ารับรู้ถึงความตั้งใจของลูกก็ได้โปรดเมตตาให้ลูกจากไปอย่างสงบเถอะความทุกข์ทรมานที่ผ่านมามันทำให้ลูกสำนึกแล้วถึงความผิดบาปของตัวเองลูกไม่ขอสัญญาว่าเกิดใหม่ชาติหน้าต่อไปลูกจะทำแต่ความดีแต่ลูกจะปิดความผิดบาปนี้ไว้ในจิตตลอดกาลเมื่อใดที่ลูกทำไม่ดีบาปในครั้งนี้มันจะทำให้ลูกได้รู้เองลูกสำนึกแล้วเจ้าข้าสาธุ เป็นสาธุที่ขานมาจากเบื้องลึกของหัวใจคนบาปโดยแท้แล้วแกก็ยกมือจบเหนือหัวเอามือประสานไว้ที่อกหลับตานิ่งไปลมหายใจผ่อนช้าๆไม่มีสิ่งใดติดขัดไม่มีอะไรให้ห่วงกังวลอีกต่อไปพอพยาบาลเวรถัดไปเข้ามาวัดความดันวัดไข้ตามปกติก็พบว่าลุงสังไม่หายใจแล้วก็ตัวเริ่มเย็นไปแล้วครับที่จังหวัดลำพูนลำพูนนี่เป็นเมืองเล็กๆอยู่ติดกับเชียงใหม่ห่างกันทางรถยนต์แค่26กิโลเมตรไม่เจริญเท่าที่ควรเพราะว่าความเจริญไปอยู่ที่ลำปางกับเชียงใหม่หมดลำพูนอยู่ระหว่างกลางเป็นได้แค่เมืองผ่านเท่านั้นเองเมื่อ 40-50 ปีก่อนโน้นลำพูนยังล้าหลังกว่าใครแต่ก็สงบดีไม่มีโจรผู้ร้ายหรือว่าคนเกเรใครแปลกหน้ามาเดินถนนก็แทบจะรู้ไปหมดทั้งเมืองใครทำอะไรที่ประตูช้างสีคนอยู่ประตูลี้ซึ่งเป็นประตูเมืองด้านเหนือกับด้านใต้ก็รู้ไม่ทันข้ามชั่วโมงเพราะว่าใครทำอะไรใครเป็นอะไรก็รู้กันไปทั่วเพราะฉะนั้นเมื่อลุงคำตันแกป่วยหนักแล้วก็ร้องครางโอดโอยได้ยินไป3บ้าน8บ้านก็เลยรู้กันไปทั้งเมืองลำพูนสมัยนั้นโรงพยาบาลดีๆก็มีอยู่แต่เชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลของพวกมิชชันนารีคือโรงพยาบาลแมคคอมิกคนทางภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในจังหวัดลำพูนลำปางเชียงรายเชียงใหม่เองเมื่อป่วยหนักก็มักจะไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ว่านี้แต่ถ้าไม่หนักหนาอะไรหรือคิดว่าไม่หนักมากก็รักษากันไปตามมีตามเกิดด้วยยาแผนโบราณที่ทำจากสมุนไพรลุงคำตันก็อยู่ในฐานะที่เรียกได้ว่ายากจนเมื่อป่วยไข้ก็ซื้อยามารักษาตัวเองแต่ว่าอาการก็มีแต่ทรงกระสุดลงทุกวันไม่มีทีท่าว่าจะกระเตื้องขึ้นเลยลูกเมียกับญาติพี่น้องก็ได้แต่นั่งมองตากันปริบๆจะพาไปรักษาที่แมคคอมิกก็ขาดปัจจัยจะพาไปก็ต้องบรรทุกเกวียนไปรถยนต์เนี่ยอย่าไปหายากมีรถประจำทางวิ่งลำพูนเชียงใหม่ก็วันละเที่ยวเดียวไปเช้าเย็นกลับไอ้เรื่องจะเหมารถยนต์เป็นนั้นไม่ต้องพูดถึงอีกเพราะไม่มีเงินเพราะฉะนั้นก็ได้แต่รอวันตายเท่านั้นเองความจริงอายุลุงคำตันก็ไม่แก่เท่าอะไรไม่ถึง50ด้วยซ้ำแต่พอป่วยไข้ร่างกายก็ทรุดโทรมเหมือนกับคนอายุ60ปีแล้วก็เป็นที่น่าแปลกกว่าคนไข้คนอื่นๆก็คือแกจะร้องครวญครางเหมือนกับเสียงวัวร้องในตาก็จะเหลือกไปเหลือกมาตลอดเวลาเสียงร้องโอ๊กโอ๊กโอ๊กของแกใครอยู่ไกลแค่ไหนก็ได้ยินทำเอาคนบ้านใกล้เรือนเคียงนี่พลอยไม่ได้หลับได้นอนไปด้วยเพราะแกร้องโอ๊กโอ๊กทั้งวันทั้งคืนแกปวดหัวจนต้องนอนดิ้นทุรนทุรายไม่อาจจะอยู่นิ่งๆได้ผู้เฒ่าผู้แก่ก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาบ้างก็ว่าถูกทำคุณไสบ้างก็ว่าผีเข้าแต่คนมีหลักธรรมเข้าวัดฟังเทศอยู่บ่อยๆได้ยินพระท่านเทศสั่งสอนก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของกรรมกรรมมันตามสนองเอาไม่มีอะไรหรอกถ้าขอขมาลาโทษบอกกล่าวเจ้ากรรมนายเวรเสียก็คงทุเลาเบาบางลงแต่ก็นั่นแหละหากว่ากรรมนั้นเป็นอาจินกรรมคือกรรมหนักกรรมที่ทำซ้ำๆซากๆมานานก็ยากที่จะเบี่ยงเบนจากกรรมหนักเป็นเบาได้ทำไมผู้รู้ธรรมถึงว่าเป็นเรื่องของกรรมมาตามทันกรรมตามสนองที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าลุงคำตันนั้นมีอาชีพฆ่าวัวมาตั้งแต่อายุย่างเข้าวัยกลางคนเมียแกเป็นคนขายเนื้อวัวในตลาดแล้วแกก็ทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตฆ่าวัวในโรงฆ่าสัตว์ซึ่งอยู่นอกกำแพงเมืองทางทิศตะวันตกใกล้ๆกับประตูวัดมหาวัน การฆ่าวัวของโรงฆ่าสัตว์นั้นจะฆ่าในตอนบ่ายแล้วก็เว้นวันฆ่าฆ่าครั้งละตัวเดียวเพราะว่าคนลำพูนมีน้อยสมัยนั้นวัวตัวที่ถูกฆ่าเขาจะจูงเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์พอเข้าไปยังไม่ถึงโรงฆ่าซึ่งเป็นโรงเล็กๆอยู่มุมซ้ายด้านหลังของบริเวณวัวจะมีปฏิกิริยาแข็งขืนไม่ยอมเดินเหมือนกับมันจะรู้ว่าจะต้องเข้าไปให้เขาฆ่าแต่เขาก็พยายามช่วยกันดึงกันดันตีให้มันเดินเข้ามาในโรงฆ่าจนได้คนฆ่ามี 3-4 คนจะช่วยกันจับวัวมัดติดหลักมัดขาติดกันเมื่อได้เวลาฆ่าลุงคำตันก็จะเป็นผู้ลงมือโดยใช้ค้อนที่มีน็อตเหล็กติดตรงปลายแล้วหวดลงไปที่หัววัวพอมันมึนก็ช่วยกันดึงเชือกที่ถูกผูกข้อเท้าทั้งข้างหน้าข้างหลังให้ล้มตะแคงตัวลงจัดการผูกหัวมันติดหลักจนขยับหัวไม่ได้ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ลุงคำตันที่จะเอาชีวิตวัวในขั้นสุดท้ายใช้มีดปลายแหลมคมยาวประมาณศอกหนึ่งแทงคอวัวเปิดแผลออกเลือดจะพุ่งออกมาคนอื่นๆจะรีบเอาถังที่ใส่น้ำมีหูหิ้วเนี่ยมารองเอาเลือดที่พุ่งออกมาจากแผลที่คอวัวก็จะร้องโอกโอกเสียงดังสนั่นในตามันจะเหลือกดิ้นก็ดิ้นไม่ได้เพราะว่าเขาถูกผูกหัวผูกตัวติดหลักไว้เมื่อเลือดหยุดไหลแล้วลุงคำตันก็จะเริ่มกรีดหนังที่ท้องจากแผลที่คอลงไปจนถึงโคนหางและจากแผลที่เวอะหวะรางอกก็จะกรีดไปทั้งที่โคนขาทั้ง4ขาจากนั้นก็ลอกหนังแผ่ออกเห็นเนื้อแดงไปด้วยเลือดสดๆเนื้อยังเต้นกระตุกอยู่ทั้งตัวเพราะว่ามันยังไม่สิ้นใจที่โรงฆ่าสัตว์จะมีคนไปคอยซื้อเนื้อแล้วก็เลือดสดๆเอาไปทำลาบดิบกินเป็น10คนเวลาเขาฆ่าวัวก็จะยืนจุกกันอยู่ตามประตูโรงฆ่าบางคนเห็นแล้วก็ต้องเบือนหน้าหนีดูไม่ได้มันหวาดเสียวบางคนก็ดูบ่อยจนชินแม่ค้าย่อยก็จะมาคอยซื้อเนื้อเอาไปขายเอาเนื้อแขวนไว้บนขาหยั่งมีคานหามมือถือหม้อใส่เลือดสดๆเดินขายตามบ้านก็มีสำหรับเมียลุงคำตันแล้วก็บรรดาเมียคนฆ่าวัวนั้นส่วนมากจะเก็บเนื้อไว้ขายในตลาดสดตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อมีเนื้อเหลือก็เอามาแล่บางๆแช่น้ำเกลือใส่สีแดงทำเป็นเนื้อเค็มขายเป็นชิ้นๆเนื้อเค็มเมืองเหนือจะมีสีแดงแล้วก็ชิ้นบางๆไม่เหมือนของภาคกลางลุงคำตันนั้นทำหน้าที่แทงคอเชือดคอวัวมาเป็น10ปีจนเห็นเป็นของธรรมดาก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรเป็นการสร้างกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเมื่อกรรมมันตามทันผลกรรมตามสนองแกก็ล้มป่วยลงแล้วก็ต้องทรมานทุรนทุรายกับการเจ็บป่วยร้องโอ๊กโอ๊กเหมือนวัวเมื่อถูกแกแทงคอเชือดไม่มีผิดแล้ววาระสุดท้ายของชีวิตลุงคำตันก็มาถึงหลังจากที่ต้องทรมานทรกรรมมาหลายวันคนที่เฝ้าไข้อยู่ต่างก็พากันพละหนีด้วยความตกใจเมื่อแกอาเจียนพุ่งออกมาจากปากในขณะที่แกก้งโค้งคลานอยู่บนฟูกบางๆที่ปูอยู่พื้นห้องแกไม่ได้อาเจียนเอาเศษอาหารหรือว่าน้ำอะไรออกมาเหมือนกับคนอื่นแต่ว่าน้ำที่พุ่งออกมาจากปากแกมันเป็นเลือดสดๆเปรอะเลอะที่นอนพื้นกระดานสีห้องแดงฉานเหม็นคลุ้งไปหมดทั้งห้องครู่เดียวแกก็ทรุดตัวลงนอนดิ้นแล้วก็อีกอึดใจต่อมาแกก็สิ้นใจเรื่องของลุงคำตันคนฆ่าวัวนี้ถ้าไปถามคนลำพูนที่มีอายุเกิน60ปีจะเล่าได้เหมือนกันเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองเล็กมีอะไรใครก็รู้กันไปทั่วอย่างที่ว่ามาแล้วนะครับท่านผู้ฟังท่านฟังเรื่องนี้แล้วท่านเชื่อไหมครับว่าเรื่องกรรมตามทันนั้นมีจริงถ้าหากว่าไม่เชื่อไปถามคนเก่าๆของลำพูนก็ดูสิครับเขารู้กันทั้งเมืองแหละเรื่องลุงคำตันนี่นะ